स्वापे प्रमातृपाभावे हेत्वंतरमाह, प्रमात्र स्वरूप से अभाव है। तमोन्तात् कारणात् तद्धि द्वितीयं कार्य रूपतः तत्वन्यत् ग्रहणं नास्ति विभक्तं ग्राह्यमेव च। तद्धि द्वितीयं कार्य रूपतः तमोन्तात् कारणात्, जितने द्वैत है कार्य होने के कारण, कारण से तमोन्तात् कारणात् अंत में तम है। तत्व अन्यत विभक्तम ग्रहणम ग्राह्यमेव च नास्ति, ग्रहण ग्राह्य कुछ अलग है नहीं। तन्मात्र रूपम द्वितीय शब्दितम द्वैतम द्वितीयम माता प्रमाता आदि द्वितीय शब्दितम कार्यत्वात् कारणम अपेक्षते तथा च पारिशिष्यात् तमसः सभासा तदुच्यते। तमसः सकार तमसः सभासा तदुच्यते, सभास ज्ञान से कारण है। न च सापे तमो व्यक्तम अस्ति अतस्तत्र न अभिव्यक्ति योग्यम मातृत्वम्, अभिव्यक्ति योग्य मातृत्व नहीं है। ग्राह्य विभक्त ग्रहण नहीं है, ग्रहण ग्राह्य नहीं, मात्र प्रमात्र भी नहीं। ऐसा आगे तत्व अन्य द्वितीय न त्वित अन संयोज्य मित्यार्थ ग्यारह है। हाँ तत्व अन्य तत्व अन्य द्वितीय नत्व इत्याने न नत्व कहाँ है नास्ति श्रुति में है। तत्व अन्य द्वितीय हाँ न तो तत्व अन्य तो श्रुति में है क्या? नहीं तत्व अन्य द्वितीय नत्व इत्याने न संयोज्य तो नत्व इसके साथ तत्व अन्य का संयोग करना है तो श्लोक का श्रुति के साथ संयोग। अच्छा न तो तद अन्य हाँ ठीक है तत्व न तो इतने न तो तद तो अन्य द्वितीय मत ततः तत्व अन्य ग्रहण नास्ति विभक्तम ग्राह्य कुछ नहीं। आत्मातिरिक्तम शब्दादि ज्ञानम साप्य नास्ति यावत ग्रहण ज्ञान से भिन्न कोई शब्दादि ज्ञान नहीं है। विभक्त पदार्थम विभक्तम ग्राह्य में वच शब्दादि विषय जातम विभक्तम तदपि तत्र नास्ति इति च शब्दार्थ ग्राह्य में वच। अतः मातृमानमेया भावात् न पश्यति इति वच तत्र प्रयुक्तम सुश्रुति में। प्रमात्तादि त्रयम् सुप्तो न इत्यत्र कैमितिक नियमः स्वप्ने स्वप्ने पेतत्रय न अभूत् वासना मात्र शेषतः किमु विध्वस्त निःशेष द्वैत हेतु सुसुप्तगे स्वप्ने एतत्त्रयं नाभूत वासना मात्र से स्वतः वासना मात्र रहने से व्यक्त नहीं है त्रयम किमु सुसुप्तगे विध्वस्त निशेष द्वैत हेतु विध्वस्त निशेष द्वैत हेतु सुसुप्ति के अज्ञान में नहीं है नहीं। तादृग आत्मनि मात्रादि त्रय अभावेपि तद अभाव दर्शित्वाद असोकर्ता इति चेत् सुश्रुते मात्रादि त्रय नहीं होने पर भी अभाव साकी है असोकर्ता इति चेत् नेत्या असो साक्षी सशक्त अवशिष्टोत्र कौटस्थ्यान्य दर्श्यसौ योप्यन्यदर्शी सोप्यत्र नास्ति तद्धेत्व संभवात् सुश्रुतेयो अवशिष्ट अत्र सुश्रुतेयो अवशिष्ट असौ अन्यदर्शी न कौटस्थ्यात् योपि अन्यदर्शी स्वयपि अत्र नास्ति सुश्रुते नास्ति तदेतो संभवात् ये तो अज्ञान आदि अभिव्यक्त ज्ञान नहीं है इसलिए अन्यदर्शी प्रमाता नहीं है। अन्य शब्द मात्रादि अभाव विषय नान्यदर्शियसु अन्यदर्शी न अन्य मात्रादि अभाव विषय मात्रादि अभाव को प्रकाश करने पर भी मात्रादि अन्यदर्शी न कुटस्थ कुटस्थ अन्यदर्शी न क्योंकि पूर्व ने कहा प्रमातादि के अभाव को प्रकाश करता है तो साक्षी हो कौटस्थ्यात आत्मन अकर्तृत्व भी स्वापि अन्योस्ति कर्ता इतिहास अकर्तृत्व भी सापे अन्य अस्थि करता कोई तो दूसरा करता होगा इसलिए कहा यो पे अन्य दर्शी स्वयं अत्र नास्ति अन्यस्य अनात्मनो दर्शन करता प्रमाता इति आवत अनात्मा का दर्शन करता प्रमाता अन्यस्य दर्शा अन्य पश्यति अन्य दर्शी अन्य दर्शी प्रमाता प्रमाता नहीं तद हेतु असंभवात् प्रमातुर हेतु प्रमाता के हेतु अभिव्यक्तम अज्ञानम तस्य सुश्रुत असत्वाद सुश्रुते प्रमाता नहीं न तो इत्यादि अर्थम उपसंत न तो द्वितीय मति द्वितीय दर्शनायालं रूपमासिद्यदात्मनः तन्नास्ति तद्वितीयञ्च विभक्तं नात ईशते यद आत्मन रूपम द्वितीय दर्शनाय अलम आसित तद नास्ति तद द्वितीयम च विभक्तम नास्ति तद द्वितीयम च विभक्त नास्ति न अतैष्यति सुश्रुते न पश्यति यद आत्मनो जागरादौ अनात्म दर्शन शक्त मातृ रूपम दर्शन आत्मनो यद रूपम दर्शन द्वितीय दर्शनाय अलम द्वितीय दर्शन की सामर्थ्य मातृरूप तन्न चाप्य अस्ति तस्मात् मातृरूपम द्वितीयम और तत्शब्दार्थ जातम विषय तज्ञानं च तदा न वर्तते सुश्रुत अतो न पश्यति आत्मा। द्वितीय शब्द से अर्थांतर महा अविद्यावत अविद्यावत द्वितीयम वा नित्य दृष्टिर्विवक्ष्यते सदा हीनानुदित भास्वदेकदृगात्मनः सदा अहीनानुदित भास्वदेकदृगात्मनः नित्यदृष्टेरे अविद्यावत द्वितीयम वा द्वितीयम अविद्यावत विवक्षति अविद्या वाला ही द्वितीय है कैसे आत्मन नित्य दृष्टि रूप जो असदा अहीन अनन्त हीन उदय रहित उत्पत्ति नाश रहित वास्तव स्वयं प्रकाश माना दीर्घ आत्मा का कुटस्थ दृष्टि आत्मन सावासम अज्ञानम द्वितीयम विवक्षति नित्यतर सदा सावासम अज्ञानम द्वितीय है के सदा अहीन आनंदित आत्मा स्वयं प्रकाश हीन है तो त्यक्त त्यक्त नहीं उत्पत्ति नाश नहीं उदय नहीं हीन नहीं होता और उदय अस्त रही तो हीन ही अस्त हो जाएगा अभाव हो जाएगा अहीन अनस्त सदा अनुदित उदयस्थ रहित कूटस्थ सप्रकाश चिदेकर सत्वाद आत्मन तद उद्रिक्तम सावासम अज्ञानमिति द्वितीय उसे ही सावासम अज्ञान प्रकाशमान है। किंच द्वितीय शब्द न अज्ञानम तत्कार्य में गृहताम अज्ञान तत् आत्मनत्व न कदाचित समद अज्ञान तत्कार्य देते हो तो भी आत्मा के साथ उसका संबंध नहीं। तदात्म्य व्यतिरेकाभ्याम तमस्तज्जन्तुनात्मनः विरोधादेशतो कार्य कारणत्वात् परात्मनः आत्मनस्तु तमस्तज्जन्तु न तादात्म्य व्यतिरेकाभ्याम तादात्म्य न व्यतिरेकेण न अभेदेन भेदेन वा तम तज्जन्तु आत्मन न विरोधादेशतः विरोधस्य आदेशात् अकार्य कारणत्वात् परात्मन अकार्य कारणत्वात् इसमें अज्ञान अज्ञान से भिन्न अभिन्न कोई है ही नहीं। अकार्य कारण आत्मा में अज्ञान का संबंध नहीं विरोधात् विरोध आदेशत विरोधादेशत ईसत नहीं टिप्पणी हुए विरोधादेशत टिप्पणी है किंतु किंतु उसको नहीं वो टिप्पणी दो का रखा है विरोधादेश यहाँ टिप्पणी ये ठीक है विरोधोपदेशत आदेश इत्यस्य अस्मदिष्टत्वाद इति विवरण वो आदेश का भी अस्मदिष्टत्व विवरण दिया टीका में दिया क्योंकि इसका होता है विरोधाद ऐसा होना चाहिए तो विरोधाद पाठांतर टिप्पणी उसी पुस्तक में रखा है किंतु नहीं विरोध से आदेशाद आदेशाद उपदेशाद टिप्पणी दे दिया विरोधादेश विरोध उपदेशत आदेश का व्याख्यान टीका में अस्मदिष्टत्वाद दिया है टीका में है तादात्म्य न भेदा भेदाभ्याम आत्मन द्वितीयम शक्य निरूपण तादात्म्य व्यतिरिक भेदा भेद किया विरोधादेशात जड़ा जड़ोर विरोधात परस्य निर्विशेषत्वस्य अस्मदिष्टत्वात् निर्विशेष निर्विशेषत्वस्य अस्मदिष्टत्वात् अस्मदिष्टत्वात् आदेशतः अर्थ किया तस्य कार्य कारण निर्मुक्तत्वान् अकार्य कारणत्वात् परात्मा न द्वितीय संगति इत्यर्थः साभासम अज्ञानं द्वितीयं चेत् न तु इत्यादि कथन निषेध न तु तद्वितीयम् अस्ति क्यों अवाद द्वितीयते नहि सुषुप्ता अज्ञानं नास्ति सुषुप्ति में अज्ञान नहीं इवात नहीं पुनरुत्थान विरोधात् इति आशंका विभक्तम् विभक्तम् यतमोऽस्ति इव नाविभक्तमनागपि तमोनितत्वाद् बुध्यन्ते न प्राज्ञेनन्वयात् तमः यत् तम विभक्तम अस्तिव न मनागपि अविभक्तम तमनितत्वात् बुध्यन्ते प्राज्ञे अनन्वयात् बुध्यन्ते प्राज्ञे अनन्वयात् तम फिर एक तम आया तम अनितत्वात् तम नास्ति एव बुध्यन्ते न प्राज्ञे अन्वयात् बुध्यन्ते प्राज्ञे अनन्या तम न तम नास्ति बुध्यन्ते प्राज्ञे विभक्तम यह तम अतीव जो विभक्त तम सुस्थिति में अज्ञान यही से लगता है वो वास्तव नहीं अतीव है नहीं अविभक्त भी मनागपिन आत्मा से अभिन्न भी नहीं तमोनितत्वात् तमसः अनितत्वात् बुध्यन्ते बुध्यन्ते अज्ञान कान्वे कार्य में न प्राज्ञे तम अनन्वयात् प्राज्ञे में अज्ञान ही उसे संबंध नहीं है आत्मा में यद अज्ञानम अज्ञोहमिति विभागे न भाति तमस्ति वो विभतवान होता है तत् परमार्थत्व असदपि नहीं है अस्ति वो प्रतीत अस्ति इति अवस्था द्वे व्यवहार्यते जागृत सपने में ऐसा व्यवहार करते अस्ति परमार्थत असदपि सुषुप्ते च न तद् विभागेन ज्ञायते तो विभक्तम नास्ति अतो न तदा तदास्ति इति उच्यते तदास्ति इति न उच्यते सुषुप्ते किंच मातृपक्षतया विद्या भासते न परपक्षतया जो अविद्या है वो प्रमाता के पक्ष भान होता है चेतन में नहीं अनन्यतात् बुद्ध्यन्ते प्राज्ञे बुद्ध्यन्ते अन्वित है प्राज्ञे अनन्वयात् चेतन में न च सापे माता अस्ति बुद्ध्यन्त बुद्धिविशिष्ट चेतन प्रमाता सुसुत्वे नहीं अतो युक्तम तदा तदभावचनम तदभावचनम अज्ञानभावचन इति स्थूल दृष्टिम आश्रितः तम तमो अनितत्वात् बुद्ध्यन्ते प्राज्ञेन तम प्राज्ञेन अनन्वयात् द्वितीय शब्दस्य कारणवाचित्वम् अपेक्षा वाक्यार्थम् आह न तु तद्द्वितीयमति अज्ञान कारण नहीं कूटस्थ इति कूटस्थ दृष्टावे एकस्मिन् नवे भक्ते सहस्रधा नाम रूपादि भेदेन विभक्तं यत्तमो दृशेः तत्तु द्वितीयं नेहास्ति तमोनर्थस्य कारणम् द्रष्टादिरूपसंभेदाद् यत्पश्ये जागरे यथा अविभक्ते एकस्मिन् कूटस्थ दृष्टौ नाम रूपादि भेदेन स सदा विभक्तम यत् तमो अज्ञान विभक्तग्र यत् विभक्तम अज्ञानम दृश्य है सबान होता है अलग तत्तु द्वितीयम नेहाति द्वितीय नहीं तम अनर्थ से कारण तम द्वितीय नहीं सुश्रुति दृष्टादि रूप संभेदात् दृष्टादि रूप संभेदात् अनर्थस्य कारणम अज्ञान नास्ति यत पश्यत यथा जागर जागर में जैसे दिखता है ऐसे सुष्टि में देखे दृष्टादि रूप होकर के अज्ञान रहता तो यह इति सुश्रुति तद्वितीय न याति यथा जागरे द्वितीयम दृष्टादि भेदावस्थम बाद उपलब्धते भेदेन ततेव सापे तदपसंभाद यद्वितीयं पश्ये तदत नास्ति इति अविद्या तज्जयोस्तत्राभावे तेन आत्मा सद्वयस्यात् अविद्या अविद्या जन्य आत्मा में नहीं तेन अभावेन सद्वयस्यात् अविद्यादेरभावोक्त्या कूटस्थात्मैव भाण्यते कारणात्मा यतो भावः कार्याख्यस्य वस्तुनः अविद्यादेर अभावोक्त्या कुटस्थ आत्मा एव भण्यते, कुटस्थ आत्मा ही अविद्यादेर अभावतया भण्यते। यतः कार्याख्यस्य वस्तुनः यः कारणात्मा, कार्याख्यस्य वस्तुनः अभाव, कार्याख्यस्य वस्तुनः अभाव कारणात्मा, कार्य का अभाव कारण रूपे तत्र हेतु कारण कारणात्मा या तो अभाव कार्याख्यस्य वस्तुनः। अज्ञान प्रतिभासस्य कदाचित् कत्वात् ज्ञानातद्वाधाच तत्कार्याख्यं वस्तु तस्य कारणात्मा, कार्याख्य वस्तु हो गया उसका अभाव कारणात्मा, कुटस्थ दृष्टि एव अभाव, कुटस्थ दृष्टि एव तस्य अभाव कारणात्मा, कुटस्थ दृष्टि एव तस्य अभाव। नहीं कारणस्य सत्तास्फूर्तित्वं कुटस्थ दृष्टेर अन्यदस्ति, कारण अज्ञान है उसकी सत्तास्फूर्ति देना कुटस्थ दृष्टि अन्य नहीं, अतः न अद्वैत हानि, तो जिस सबका अभाव ही कुटस्थ दृष्टि है। यह थी स्वसिद्धांत उक्ति वेदांत सिद्धांत में, यह वस्तु न अज्ञानादि अभाव से आत्मा अभेदे, अज्ञानादि अभाव यदि आत्मा के साथ अभिन्न हो गया कथन तस्य भावत्वम्, अज्ञान से आत्मा आत्मनभावत्व कथम, अज्ञान के अभाव से आत्मा का अभिन्न हुआ तो आत्मा अभाव रूप होना चाहिए। चतर अज्ञान आदि थी अज्ञान्यदस्तित्व सर्वस्य अनात्मनो यथा निवृत्ति तद्वत् तद्धेतुर्नानवगत्यात्मनो परा अवगत्यात्मन अपरा निवृत्तिन तदहेतु अवगत्यात्मन। अज्ञानाद सर्वस्य अनात्मने था, अज्ञानाद अन्यत् अस्तित्व नास्ति, सर्वस्य अनात्मने था अज्ञानाद अन्यत् अस्तित्व न, तद्वत् तदहेतु न अवगत्यात्मन अपरा, तदहेतु कार्य के हेतु अज्ञान का, अवगत्य आत्मा से अपर है ही नहीं, अज्ञान भी भिन्न नहीं। तदहेतु द्वितीय कारण से अज्ञान से द्वित द्वैत का कारण जो तदहेतु कारण अज्ञान, अज्ञान का भी यथा निवृत्ति कह रहा सर्वसा यथा तदो तदहेतु निवृत्ति, हाँ अज्ञान की निवृत्ति अवगत्य आत्मा न अपराह, अज्ञान की निवृत्ति नहीं, कारण से अज्ञान से निवृत्ति आत्मा से अलग नहीं। जितना अनात्मा अज्ञान से भिन्न नहीं, और अज्ञान भी भिन्न नहीं, अज्ञान की निवृत्ति भी आत्मा से भिन्न नहीं। किंच सुश्रुते द्वितीय वस्तु अवस्तु वा, सुश्रुते द्वितीय कोई वस्तु है अथवा अवस्तु नाद्य तत्व, तत्व नैवेह वस्तुस्ति द्वितीय मोह हेतुज साक्षिण विषयीभूत विभक्त कार्यरूपत तत्तु द्वितीय वस्तु नैव अस्ति, द्वितीय मोह हेतुज साक्षण विषयभूतम विभक्तम कार्यरूपत, कार्य होने के कारण जितने द्वैत है राखी क्या विषय है मोह हेतुज है, वस्तु नहीं है नाद्य तत्व न तत्व हेतु मोह हेतुज मोहाद हेतु द्वितीय से जातत्वात् वस्तु है न वस्तुतः इंद्र माया भी रीति सुते एक महादि गए इंद्रो माया भी पूर्व पे थे मोहजत्व साधे थे साक्षी ना विषय तो आता साक्षी का विषय दृश्य है दृश्यत्वादि दृश्यत्वाद विभक्तत्वाद कार्यत्वाच मात्रादि रज सर्पवत मोहतम मोहजन्य कार्य जितने स्वापे द्वितीय वस्तु अभाव हेतुअंतर्भाव संविदा द्वितीय वस्तु अभाव हेतु संविदेव समाप्तत्वात् तमोजस्य पुरोत्थिते लभतेन द्वितीयत्व मन्यत्वा संभवात्तमः तमोजस्य उत्थिते पुरा संविदेव समात्तत्वात् द्वितीयत्वं न लभते अन्यत्व संभवा तमः द्वितीयत्व न लभते अन्यत्व से असंभवात् अन्य हो अज्ञान तो द्वितीय होगा अन्य ही नहीं तो संविदेव समाप्त तमस तजस्य च संविन मात्रत्वेन समाप्ते संविन मात्र एक महाधिक है एक महाधिक है संविन मात्रत्वेन समाप्ते अज्ञान अज्ञान संविद है सापे न द्वितीयता द्वितीय भी तद अज्ञान तज्जम वा द्वितीय पक्ष में अवस्तु कहेंगे अज्ञान अज्ञान जन्य है विकल्प आदिंदु सति लभते अज्ञान कहेंगे तो लभते न द्वितीय तम अन्य ही नहीं नहीं तमस अनिर्वाच्य अन्य तो अनिर्वाचन से अन्य नहीं अन्य नहीं बिना अभिन नहीं न च तदाभाव द्वितीयता अन्य नहीं हो तो द्वितीय किसे होगा कल्पांतर निराह कल्पांतर क्या है तज्जम द्वितीय जो है द्वितीय पक्ष में अवस्तु में अवस्तु में दो विकल्प किया द्वितीय में जो अवस्तु है अज्ञान है अज्ञानजन्य अज्ञान तो नहीं हुआ तज्ज कहेंगे कार्यस्य कार्यस्यापि च बुद्ध्यादेश तद्धेतुरविभागतः न तदस्ति द्वितीयत्वं संविदेव समाप्तितः बुद्ध्यादे कार्यस्यापि तदेतुरविभागतः न तद न तद्वितीयत्वमस्ति संविदेव समाप्ति तो बुद्धियादि कार्य जितने है उसका है तो अज्ञान नहीं होने से है ही नहीं द्वितीय नहीं संविदेव समाप्ति चमच किंच अवस्तु न अवस्तत्वादेव न द्वितीयत्व तो अवस्तु पक्ष चल रहा है न च वस्तु न वस्तु द्वितीय होगा वस्तुत्वादेव एक है अतो अवस्तुनोपि अज्ञानस्य तज्जसेवा न द्वितीयत्व अज्ञान अज्ञानजन्य अवस्तु द्वितीय न किंतु अन्यस्य इति वाच्यम अन्य कोई होगा द्वितीय तच्च न अन्य कोई ही नहीं तदभाव द्वितीया संविदेव समाप्ति अन्य कोई ही नहीं उत्तरार्थे वाक्य तात्पर्य महा यत यत एव मत प्राह नेह तद्वस्तु विद्यते यत् पश्येत् गोचरापन्नम् सुख शब्दादि लक्षणम् नकार ज्यादा है यतैव अतः प्राश्रुति प्राह नेह तद वस्तु विद्यते यत् पश्येत् सुख शब्द आदि लक्षण गोचरापन्न विषय भेद सुख शब्द रूप स्पर्श आदि कोई ही नहीं जिसको देखे 25 यत् पश्येदिति कर्तृक्तिर् द्रष्टात्रा संख्यते यतः तन्नास्ति विषय उल्लेखी दर्शन से कारण यत पश्येत इति कर्तृक्ति कर्तुरुक्ति कर्तृकर्ता का कथन दृष्टा अतर यथा अतर दृष्टा आशंक्यत कोई दृष्टा हो तो नास्ति विषयोलोकी दर्शन से कारण विषयोलोकी दर्शन से कारण दृष्टा नहीं है उक्तरीत्या सुप्तो कुटस्थ आदित्य संविन मात्र में यत अवशिष्यते अतो न नतु इत्यादि क्या श्रुति यद बाह्यम आभ्यंतर वा विषयभूतम पश्येत हे नहीं तन्न न द्रष्टव्य रूपम अत्र अस्ति द्रष्टव्य रूप कुछ ही नहीं दृश्य यद पश्यति अनेन मातृ निर्देश हेतु महाप्रमाता निर्देशिको दृष्टा आशंक्यते यतः तस्य न तु इत्यनेन संबंध दर्शयति न तु तद्वितीयमति तन्न तनात्य विषय उभयत्र सप्तम्योर सुप्तिर्वा अर्थ यह कारणम एक यह और अत्र दृष्टात्र सुसुप्तिन दृष्टा संकेते सुप्तिर्वा दृष्टा शापे निषिध्यते चेत् आत्मैव निषिध्य स्यात् आत्मा ही तो दृष्टा है नान्योऽतोऽस्ति दृष्टा इति श्रुति इति आसंख्या सूत्रादि श्रोत्रादिकरणोपेतम् यतोऽन्तःकरणं दृशे बाह्यार्थदर्शने हेतु कौटस्थ्यान न तदक्षरम् श्रोत्रादि यतः श्रोत्रादि कर्णोपेतम अंतकरणम दृश्य है बाह्यार्थ दर्शन हेतु बाह्यार्थ दर्शन दृश्य बाह्यार्थ दर्शन हेतु दृश्य बाह्यार्थ दर्शन हेतु क्या है श्रोत्रादि कर्णोपेतम अंतकरणम वो तो दृष्टा होगा कौटस्थ्यात तद अक्षर न अक्षर कुटस्थ है तो इसलिए अंतकरण श्रोत्रादि को इस कारण संबंध ही नहीं इसलिए बाह्य दर्शन हेतु नहीं साभासांतकरणम श्रोत्राधिकरण उपकरणम श्रोत्राधिकरणम उपकरण से दृगात्मना शब्दादि दर्शने परिणामितया हेतु हेतु श्रोत्राधिकरण उपकरणम साभासांतकरणम दृगात्मना शब्दादि दर्शने परिणामित अंतकरण परिणामितया हेतु हेतु हेतु हेतु कौन हुआ सावासांतकरण श्रोत्राधिकरण उपकरणम उसका विशेषण श्रोत्राधिकरण उपकरण से ऐसे सावासांतकरण दृगात्मन शब्दादि दर्शने हेतु दृगात्मा उसको देखेगा परिणामतया हेतु ही अंतकरण अतः तद अक्षर न दृष्टि स्वीक्रियते अच्छा अतः तद अक्षर अद को पूरा कर देना नहीं दकार को हल चिन्ह काट दो अतस्तद अक्षर हाँ वो हल चिन्ह काट दो हाँ दृष्टि ठीक हाँ वैसे नपुंसक कौन से तद अक्षर दृष्टा नहीं होता है स्वीक्रियते कूटस्थ दृष्टित्व न तस्य दृष्टि अकर्तृत्वात् दृष्टि के कर्ता को दृष्टा कहते हैं ये कुट दृष्टि से दृष्टि के कर्ता दृष्टि नहीं श्रुति तो चक्षुरादि द्वारा रूपादि आकार मनोविकारे दृष्टि आदि शब्द थे साक्षिता असेवती जो श्रुति में जो कहा नान्य अतो अस्ति दृष्टा आत्मा को दृष्टा कहा चक्षुरादि द्वारा रूपादि आकार मनोविकारे चक्षुरादि के द्वारा रूपादि आकार मन का परिणाम होने पर यही हुए दृष्टि आदि शब्दित दृष्टि आदि शब्दिते मनोविकारे साक्षिता से चेतन साक्षी इसी साक्षित्व को दृष्टा कहा नान्य होते दृष्टा इत पर तरी मात्रादि भेदाभ्यवगमात अपसिद्धांत प्रमातादि प्रमाणादि नेत्या तमोन्त तमंतःकरणं बुद्धेरे दृष्टान्तःकरणावधि सुखी दुखी च देहांत प्रत्येक ज्ञान हेतुतः बुद्धे कारणं तमंतः तमंतः बुद्धे कारणं साभास अज्ञान अंतकणावधि दृष्टा अंतकण विशिष्ट होकर दृष्टा है सुखी दुखी च देहांत प्रत्येक अज्ञान हेतु तो ये सब प्रत्येक अज्ञान से हो गए बुद्धे कारणं तमंतः अज्ञान अंत अंत में जे अज्ञान तो कारण अंतकणावधि दृष्टा अंतकण विशिष्ट सुखी दुखी च देहांत प्रत्येक प्रत्येगात्मा खलु अभिद्यांतो बुद्ध्यादि निदान प्रत्येगात्मा बुद्ध्यादि क्या कारण अभिद्यांत अभिद्या प्रतिबिंबित होकर के आभास चिदाभास विशिष्ट बुद्ध्यंतो दृष्टा दृष्टा है बुद्ध्यंत प्रत्येगात्मा हाँ प्रत्येगात्मा हाँ बुद्धि बनाने के लिए जो अज्ञान है वो बुद्ध्यंत होकर के चेतावास विचित बुद्ध्यंत प्रत्येगात्मा बुद्ध्यंत तमंत बुद्धियादि हेतु तमंत प्रत्येगात्मा बुद्धियादि हेतु क्योंकि कारण होने के लिए खाली जड़ तो नहीं होगा चेतन तो तमंत प्रत्येगात्मा वो तम पर्यंत नहीं ले करके तम युक्त युक्त अर्थ तथा है तमसी तमस तमंत तमंत प्रत्यात्मा तम मध्य में तमंत प्रत्यात्मा कहेंगे चेतन तमंत प्रत्येगात्मा बुद्धियादि हेतु ये टीका में दिया ना सूत्र प्रत्येगात्मा खलु अभिद्यांत बुद्धियादि हेतु तो इसलिए तमंत कौन से तमस्यांत अज्ञान विशिष्ट चेतन हाँ मध्य अर्थ वा तमंत तमंत तमंत अज्ञान विशिष्ट तम वृत्तिरूढ़ अज्ञान विशिष्ट अज्ञानांत के तो अज्ञान में प्रतिभासित चिदाभास हो जाएगा अज्ञान में अंत कैसे होगा अज्ञान में आभासित चिदाभास विशिष्ट प्रत्यात्मा अज्ञान में जब अंत होगा अज्ञान में जो स्थित होगा अज्ञान मध्य में आएगा प्रत्यात्मा अज्ञान मध्य होकर के बुद्धि आदि का कारण तो अज्ञान विशिष्ट होकर के अज्ञान अज्ञान में स्थित होकर के प्रत्यात्मा खलु अभिद्यांतो अभिद्यांतो प्रत्यात्मा अविद्या में अंत होकर के अविद्या में मध्य में रह करके बुद्ध्यादि निदान अरे बुद्ध्यंतो दृष्टा बुद्ध्यंतो प्रत्यात्मा दृष्टा बुद्धि विशिष्ट होकर के दृष्टा देहांत कर्ता भुक्त्वा कर्ता होकर के सुखादिना संबोध्यते तद अनादि अविद्या आत्मैव आत्मा ही अनादि अविद्या से कारणादि आत्मना तिष्ठति कार्यकारण से रहते इति आतिष्ठ मनस्य न अपराधांतर शंका आतिष्ठ मन अंग प्रतिज्ञायाम अंग प्रतिज्ञा उपसंख्यान आत्मनिबद्ध ऐसा प्रति मानने वाले हमको इसलिए अपर सिद्धांत न स्वापे मात्रादि अभाव हेतुअंतर महा प्रमात्र अभाव हेतुअंतर बुद्धियादेश्च बुद्ध्यादेश्च समुत्पत्तौ धर्माद्येवात्र कारणं यतोतः कारणद्वस्तौ बुद्ध्याद्यत्मकारणं समुत्पत्तौ धर्माद्येवात्र कारणं यतोतः कारणद्वस्तौ अत्र धर्मादेव बुद्ध्यादेश समुत्पत्तो कारणम्। बुद्ध्यादेश समुत्पत्तो अत्र धर्मादेव कारणम्, धर्माधवन से बुद्ध्यादि की उत्पत्ति। यतो धर्मादेव कारणम्, अतः कारण ध्वस्तो धर्मादि का नाश होने पर बुद्ध्यादि आत्मकारणम एति। आत्मकारणम आत्मन कारणम बुद्ध्यादि आत्मकारण अज्ञानम एति लीन हो जाता है, अज्ञान हो जाता है। अत्र आत्मोक्ति सुषित होता बुद्ध्यादि कौन सुषुति में सुषित धर्म आदि नष्ट हो जाता है, लीन होता है। धर्माधर्म से अज्ञान लीन हो गई। सुषुति धर्माधर्म जो जागृत सपने में कारण है, सुषुप्ति धर्म अधर्म नहीं, स्वरूप सुख धर्मजन्य नहीं। धर्म आदि एवं अत्र बुद्धियादिश्च समुत्पत्तो धर्मादि कारण। धर्मादि उद्भूत होता है तो बुद्धियादि की उत्पत्ति होगी जागृत स्वप्न में। अतः कारण दोस्तों बुद्धियादि कारण के नाश होने से बुद्धियादि आत्मकारणम एति अज्ञान विलीन हो जाता है। जागृत भोगप्रद कर्म धर्म अधर्म स्वप्न भोगप्रद कर्म यह नष्ट हो जाएगा तो फिर बुद्धि अज्ञान विलीन होता है, सुश्रुति होती है। फिर जब भोगपद कर्म उद्भुत तैयार हो जाएगा फिर जागृत स्वप्न कहता है। अज्ञानोत्तम धर्मादि आत्मनि बुद्धियादि उत्पत्तो निमित्तम, बुद्धियादि उत्पत्तो निमित्त धर्मादि कथं तावता स्वापे मात्रादि अभाव। सुश्रुति प्रमात्र यत अथवा कारण तत्व अज्ञान नष्ट होने पर यस्माद् अज्ञानजं धर्मादि बुद्ध्यादि निमित्तं, बुद्ध्यादि का निमित्त धर्मादि और निमित्त कारण। तस्माद् अभिव्यक्त निमित्तस्य तत्र धर्तु, अभिव्यक्त निमित्त है धर्मादि। धर्मादि का बिल्कुल निरन्वय नाश होता नहीं होता, लय होता है तो अभिव्यक्त नहीं होता, अनभिव्यक्त। अभिव्यक्त निमित्तस्य तस्य धर्मादे तत्र धर्तु सुषुतु, तो धर्मान नहीं उनसे पृथक बुद्ध्यादि तात्मसक्तम अज्ञातम आत्मानम गच्छति। आत्मकारणम गच्छति अपने कारण, कारण क्या है? अज्ञात आत्मा, अज्ञान विशिष्ट आत्मा। अज्ञान विशिष्ट आत्मा को ही तमंतो आत्मा कहा था, प्रत्येक आत्मा। बुद्ध्यादेर अज्ञात आत्मान्वय केवल आत्मनि अज्ञानान्वय स्यात्। अज्ञात आत्मा में अन्वय होगा तो विशिष्ट केवल आत्मा, उसमें अज्ञान का अन्वय हो। अज्ञात आत्मा में अज्ञान विशिष्ट, अज्ञान विशिष्ट आत्मा में बुद्धि आदि का अन्वय है तो अज्ञान का अन्वय हो आत्मा के साथ। इति आशंका है तमोन्वय। तमोन्वयस्तम कार्ये बुद्ध्यादावेव युज्यते, नत्वकारण कार्येस्मिन् नित्य बुद्धे परात्मने। बुद्ध्यादो एव तम कार्य, बुद्ध्यादो एव तमन्वय युज्यते। जो अज्ञान का कार्य बुद्ध्यादि, उसमें अज्ञान का अन्वय होगा, कार्य में कारण का अन्वय। और आत्मा तो नित्य अस्मिन् नित्य बुद्धे परात्मनि, अकारणकारी जो कारण नहीं कार्य नहीं उसमें उसका अन्वय नहीं होगा। अकार्य कारण नित्य बुद्धे अस्मिन् परात्मनि न युज्यते बुद्ध्यादि। तमोन्वय तम कार्य बुद्ध्यादि तमन्वय, आत्मा में तमन्वय न एव कार्य अर्थमा न तो बुद्ध्यादो एव न तो अकार्य कारणे अस्मिन् नित्य बुद्धे। तत्र तम अन्वय हेतु नित्य बुद्ध नित्य ज्ञान स्वरूपे परस्मिन् अनन्वयेपि तमस बुद्ध्यादेश तदन्वयात् तद्वरा तदपि तत्र अन्वयात् इति आशंक्य। परस्मिन् आत्मने अनन्वय तमस अनन्वयेपि बुद्ध्यादि में तो अज्ञान का अन्वय हुआ, तद्वरा बुद्ध्यादि के द्वारा तदपि तद तदपि तम तमापि तत्र अन्वयात् आत्मानित हो जाए। इति आशंका। वृत्तिंच वृत्तिंच लभते कार्यम, न स्व कारण तो अन्यत न कार्यं कारणं वास्ति प्रत्येक वृत्तव्यपेक्षया कार्यम स्वकारणतो अन्यतः वृत्तिम न लभते। कार्यम स्वकारणतो अन्यतः वृत्तिम न लभते। कार्य तो अपने कारण में रहेगा। वस्तुवृत्त अपेक्षया न कार्यम कारणवास्ति प्रत्येक वस्तु कार्य नहीं कारण भी नहीं, इसलिए अज्ञान का संबंध उसमें नहीं। न तावत अज्ञानात्मनि अज्ञानम, अज्ञातात्मन अज्ञान है न, अज्ञातात्मन अज्ञान मानेंगे तो शास्त्र आत्मशास्त्र प्रसंग अज्ञातात्मा अज्ञान विषय आत्मा, अज्ञान विषय आत्मा में अज्ञान मानेंगे तो शास्त्र अज्ञान में अज्ञान। न च कारणाद अन्यत्र कार्यमिति, कारणाद अन्यत्र कार्य नहीं रहता है। बुद्धियादिपि न तद अन्य, बुद्धियादि के भी आत्मा के साथ तो अन्य नहीं होगा वो कारण है। हाँ अज्ञात आत्मा के साथ तथा च केवल भी आत्मनि अज्ञान आदि अनंगीकार, केवल आत्मा अज्ञान नहीं अज्ञानकार चेत कथन तद पारतंत्र तथा च केवल भी आत्मनि अज्ञान अनंगीकार चेत कथन तद पारतंत्र आत्मन पारतंत्र कैसे होगा इति आशंका। न कार्यम कारणवाति प्रत्येक स्वभाव को लेकर लेने से कार्यकारण है नहीं, परतंत्र नहीं। वस्तुवृत्त प्रत्येक वृत्त अव्यपेक्षा प्रतीच्य वृत्तम अनुसृत्य तत्र अज्ञानादि अयोग्य, अज्ञान अज्ञान कार्य ही नहीं। स्वातंत्र असंभवात आश्रयांतर अदृष्ट च, अज्ञानादि कोई स्वतंत्र ही नहीं और आश्रयांतर अदृष्ट च स्वतंत्र नहीं, आश्रयांतर नहीं उनसे। अग्निवेम घृतपिंडो अज्ञानादि आत्मान आशेद, घृतपिंड अग्निमेव घृतपिंड नष्ट होता अग्नि में आश्रित है, अज्ञानादि आत्मान आश्रित, आत्मा में आश्रित होता है और उसे नष्ट होता है, पृथक नहीं रहता है। अग्नि में घृतपिंड हुआ इसी पर अज्ञानादि आत्मान आश्रित, इस श्लोक में दृष्टांत है, श्लोक में तो नहीं। वृत्तिंच लभते कार्यम स्व कारण तो अन्यत्र वृत्ति न लभते, न कार्यम कारणवास्ति प्रतिवृत्त प्रत्येक स्वभाव अपेक्षा कोई कार्य नहीं और कारण नहीं, इसलिए उसमें कारण अज्ञान अज्ञान कार्य कुछ नहीं। तो उसमें दे दिया अज्ञान अज्ञात आत्मनि अज्ञान, ये तो अलग दिया कारणाद अन्यत कार्य बुद्धियादिर अभी तथा से केवल ये भी आत्मनि अज्ञानादि नहीं मानेंगे तथम तत्पारतंत्र तत्पारतंत्र अज्ञान पारतंत्र के न वस्तुतः पारतंत्र अज्ञान संभव नहीं, स्वतंत्र नहीं है। कथम तत्पारतंत्र अज्ञान से नहीं, अज्ञान अज्ञात अज्ञान पारतंत्र, अज्ञान से परतंत्र आत्मा कैसे होगा, अज्ञान स्वयं परतंत्र नहीं। कार्यमिति बुद्ध्यादिरपि तदन न च कारणाद अन्यत कार्यमिति बुद्ध्यादिरपि न तदन्य तथा च केवलेपि आत्मनि अज्ञानादि अनंगीकारात्, केवल आत्मा अज्ञानादि ही नहीं। कथन तत्पारतंत्र तो केवल आत्मा अज्ञान नहीं तो अज्ञान परतंत्र किस आत्मा इति आशंका। और परतंत्र होता नहीं, न कार्यम कारणवास्ति प्रत्यवृत्त प्रत्येक स्वभाव को देखने पर कार्य कारण को है ही नहीं, इसके लिए उसके अज्ञान को इससे स्वतंत्र कोई नहीं, उसे परतंत्र आत्मा नहीं। प्रतीच्य वृत्तम अनुसृत प्रतीच्य वृत्तम अनुसृत तत्र अज्ञानादि अयोगे भी स्वातंत्र असंभवात, अज्ञानादि अयोगे भी तत्र अज्ञानादि अयोगे भी स्वातंत्र असंभवात अज्ञान आदि तो वहाँ नहीं रहा, और अज्ञान स्वतंत्र हो आश्रय के बिना, प्रत्यात्मा में अज्ञान नहीं रहा तो स्वतंत्र हो जाए, इतना स्वतंत्रता संभव, जड़ स्वतंत्र नहीं होगा। और राष्ट्रांतर अधिष्ठान दूसरा कोई ही नहीं, इसलिए फिर अज्ञान कहाँ रहेगा? अज्ञान अद्यत आरोपित आत्मा में, अग्निमेव घृतपिंडम अज्ञान आदि आत्मा न आश्रय, आत्मा में नहीं रहना चाहिए, वास्तव आश्रय नहीं है, और कोई दूसरा आश्रय है ही नहीं, फिर कहाँ रहेगा? वो आत्मा में रहेगा, कैसे रहता है? इस अग्नि में घृतपिंड, अग्नि घृतपिंड रहता मतलब नष्ट हो जाता है, ये वास्तव न रहता नहीं। इसी प्रकार यहाँ आरोपित है, यहाँ यहाँ दृष्टान्त में दृष्टान्तिक में आरोपित है अज्ञान आत्मा में। स्वापे मात्रादि अभावे भी प्रकृति किम आयतम सुश्रुते प्रमात नहीं होने से तदा किम आयतम, किम आयतम, किम आयात चाहे किम आयातम, किम आयातम या दीर्घ बुद्धि अंतर से। ओ